သောတာရှင်ဘိသမျာခင်ရန်ကုန်မြို့မှာသူးလီလမ်းမကြီးဟာမြို့ရဲ့ချက်ပြေတော်မှာဒီသူးလီလမ်းမကြီးကိုဖတ်ပြီးချက်ပြေဆောင်လာကသူးလီလမ်းမကြီးပေါ်ကခီပင်ကြီးခင်ဗျာဒီခီပင်ကြီးအောင်မှာခီပန်းကြီးတွေ့နေကြတယ်ဘလက်ဖောင်းပေါ်မှာပေတရာလမ်းမပေါ်မှာဒီအကျွေးပန်းကြီးတွေကိုလူတွေကခြေနဲ့နင်းသွားကြတယ်ကားတွေနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားကြတယ်ဒီခြေပန်းလေးတွေခြေမွပျက်စီးရတယ်ပေါ့ဒီကျွေးနေတဲ့ခြေလေးတွေကိုမြင်လိုက်အနည်းငယ်ခြေလေးတွေကိုမြင်လိုက်ကျွန်တော်ဝေဒနာဖြစ်ရတယ်ဒီဝေဒနာမှတစ်ဆင့်ဟောဒီဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ ်ဟိန်းသူရရဲ့ဝိတုဇံကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်ဖန်ပြီးရှင်လက်တော်တွေတင်ဆက်လိုက်တဲ့သူးလီလန်းကပန်းစီသူးလီလန်းကပန်းစီ 小娘想想 嘿好吧你小哥他还没有你别给我拉你了你我们俩有什么好找了还没出现吗想不想要哦家来了今天帮忙家里有人刚给我得来了 嘿嘿我把别人没过你们了 哦这一起都还行 我们一起来交货物件都在就困难应该在那边 同意目标嘛把谁把我洗黑猫找比较麻烦的你吗你来等你吧你妈妈了妈妈 哦家里没有别多嘛还有这个不必要 这一张我妈这一张你家不来嗯这边哪里的妈妈你啊 你妈妈没你没有就没你的呀还有来不必要嘛来了 哦哦好的好啊这么里我这么鞋里都得你啊这样你走吧你 鞋里呢都得你啊 好吧哎哎哎我这么哎哎哎你要等去哪里ရပ်ပြီးပါလားနော်ရရနေရှင်ရပြီ ဒါဆိုဟိုကျင်းနားမှာရလိုက်မယ်နော ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကားကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ ပေးကျင်းတော့ကပေးတယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းညာသမားဆိုတော့ဈေးဦးတောင်မပေါက်သေးဘူးတော့ကြညာမထွက်ရ10နာရီနဲ့တွေ့နေဦးမယ ်ရှင်ဈေးဦးမပေါက်ဘူးလေကျမလည်းဈေးဦးမပေါက်သေးဘူ းဗျာ ဟုတ်တယ်မိငယ်အတွက်ညာမထွက်ရအမင်းကပူဆိုးတာပေါ့ရှင်ကဲကားကလေချင်ရင်တော့ကျမကိုခေါ်ကြည့်နေနေရခေါ်သွားပြီတော့ကျမလည်းငွေရခဲနေနေတော့စိတ်ပိန်သွားပြီဒီလိုနောက်ကိုပါသွားတာချက်ရှင်းအောင်လက်ရတာမှတက်တာအုံးကြီ းခီမဟမ်နင်းမိခွေနော ်တက်ခဲတက်ခဲနင်းငါ့ကိုမှတ်မိတယ်နော ်ခီမရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရကဲသားပေါ်ပြန်တက်လာလာလာရှိရလားနင်းငါလိုက်ဖို ့ဝင်းသာလိုက်တာတက်ခဲရဲ့ကဲဒီလိုလို့ဟိုမင်းကိုလေငါလည်းဖြစ်ရိုက်တိုက်မယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါလိုက်အိတ်မယ ်အိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူ းဒါလေမင်းမင်းမရနိုင်လို့လားဟင်မင်းမင်းမဆူမဆူလို့လား မဟုတ်ပါဘူးငါမင်းမမရသေးပါဘူ းဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှကြောက်နေတခြားဖြစ်နေရတာလဲ မင်းကိုကြောက်လို့ ပြန်လိုက်ပါတော့ကြောက်ခဲရင်ကားသမားလုပ်နေပြီးတော့ငါတွေ့ဘူးတဲ့ကားသမားတွေနဲ့တော့ကွာတယ ်ဒီလိုလည်းရှိပါလားငါနင့်ကိုကြည့်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ငင်းရဲ့၊ညာရဲ့၊ငါရဲ့အုံနာကြီးတပြားမှမရသေးတာရဲ့။အဲ့ဒါဒီအကုန်ပေါင်းပြီးကြောက်တာပါ ။ကဲ၊ညအုံနာကြီးကဘယ်လောက်လို့လဲ ။ဆယ်နာရီအတွင်းဆိုတော့50ပဲပါ။ 50? အဲအဲ့ဒီ50ကိုငါပေးမယ် ။ဟာမဟုတ်တာ။ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်။ငါပြောသလိုလုပ်။ငါတို့ဘွားကငွေရှာရတာလေပါလေဟာ။တနိုင်းတော့လုံးလုံးရင်တရားကိုလည်းဟုတ်၊ညားကိုလည်းဟုတ်။ကဲအရင်ဆုံးပဲရှိရအောင်ငါတိရုပ်တန်းဘက်ကိုမအောင ်။ဟာမလုပ်ပါနဲ့ခမ။ဟ ဲ့။နင့်ကားကိုငါနိုင်နဲ့ငားတယ်ဟာ။ကြားတလောက်ပြီးမင်းဘာမှဆက်မပြောနဲ့တော့ ။ကဲတို့ဘဝတွေက၎င်းတဲ့ညံ့မနဲ့တော့ပါဘူးခါ။ 给您楼前样的楼道给多吗给表姐来这家里表啊那也用口了 嗯 给表奶奶可以吗 表姐来这家是啥的你有当门进来这家的娘娃也叫可以 你也要当门进来 一一是的你要的你那不过来的现在奶奶你这样不要乐乐的你的妈所以你有啊你也能理解你的所以你就没来你叫可以 有妈的可以妈耶 他是路上来的哈 那古代英国你不要的路一一是的你要的你那不过来的现在奶奶你这有故有乐乐的你的妈你有了那我啊你的理解你的不好 你哪里好的理解 妈的你没有路了 有妈的这可以有路了你的路就里我对心刚起里我不好我拿机器的就不好意思说我刚给你妈干没不能 哦干我干了干了所以没太晚可以骂耶干啊都还都没了吧 但是你我阿爸立刻把路表演了你那么拆开啊干啊没表演你们再把阿爸 我拉给吧可以骂耶立刻不拉给了吧我拉着哦你那大米那七家了杨公呢没了面猫口姑你家的这路哦杨公不答应我家没家我拉下吧没对的 这对你来叫天爷我都不爱猫口姑你吧姑你嘛杨公你留情留病样的下铺一点留点你啊心呀了别不答应我要做嘛的 嗯你那不话了我贵我店的咯你贵你店的咯你先记嘎呀的出发咯 嗯我故意和真的咯你故意和真的咯你们别人在酒给他的照片 你们别人在酒啊的 嗯好的你故意是你的事咯你没看他的书吧咯 你故意是你的事咯你没看他的不能 是姨妈路线啊你来嘛沙里冒着啊 沙里冒着公告诉啊别讲那么累啊 对我妈无常路家上也带你爷爷路嘟嘟嘞嘟嘟嘞嘟嘟嘞嘟嘟嘞 我说一把我可以骂耶路杀了摩靠哭杀了哭好旁西人也安安的呀嘞嘟嘟嘞嘟嘟嘞那把嘞 嗯嘟你要唱歌呀可能是可能哭念从拉斯里耶嘟你要你路嘟嘛你的耶 罢了虽然我是人出的你呀 好的哎你啦你也我也去你的路去一点孙女给啦你妈你妈不能这路的朋友的来找开业嗯咱们家路将三个带进去的都你要给他家把走了哈 他得可以骂耶对吗我姑爷路把鸡西然点过路没亚乌哈七里路了太多家乌没 罢了你到底讲哪 哦给我来嘛姑爷天地你姑爷空家的路先把走路哈什么等一下弄地下着路把呀多家出酒摸嘛上了你点脸嘛高我的路路叫你哭啦谁也多叫立马走路吧 刚才呀我看见你嘛你啥地啥没你不清楚呢在梦在内人生另一人生样呢大家就对比平安的米大吧叫开耶叫开你又这么不啦 娘娘的问你妈咪们那可以吗啊都能要应当比武当个啥家了 嗯 他们那些人吃了家了几个月差不多他们那对你欧米不欧不就有可能的呢吃单比武当个啥家了拜山说来了我将被那举着干过哎给你啊告告嗯不知道我也说的要开的那么好找我也说的这个嘛那个也卖了我也觉得这一股那把的 你啊俺也得给这句话的叫开眼你他没我他不告你 谢祖伯啊嘛要家嘛比大不表表他没我他不告你的说说我看来嘛的 เอ้ยไอ้หนองแม่บัวมาช้าเย็ดเสียไม่ရှိหรอกสะโก้แต่งจูตอกเสียไม่ရှိหรอกเดี๋ยวจ้ามาหุ่ยล่ะหนูสิงาคันไหนมามาหุ่ยไอ้หนองอยู่เลยสรไอ้แม่กูเปี่ยวเนี่ยล่ะไอ้กูเนี่ยเฉ็ดสะกะลุงนี่ฮะทะเมอู้อกกะมีดอกครับอกงเปี่ยวกูเนี่ยเส้นซาจีอ้าวเส้นซามานี่ล่ะนี่ไม่ရှိพ่อไม่ရှိนี่แหละตะกองจั่วอดอีมากะยะเนี่ยแหละกองเนี่ยอภัยไม่ရှိ ไม่อยากรู้มามาโดนเนี่ยเอาไอ้ดองอยู่จักบาดีเด้แหมเวลามาละ6ดอกคันน่ะไม่ရှိเซียนเยจิงงัดเป็ดชิ้นช้ายะหะซีปีเซียนเยจิงงัดเป็ดชิ้นตันเนี่ยเลมาตีจ้ะพี่รอโดนเนี่ยเอาค่ะปัญญายี้มาละไม่ทูจนเนาะอัตแมวยวนจองอัตตับปัญญาตะคู่ตะเนี่ยตันนี่ผิดซิน่ะเนี่ยตันนี่ผิดซิอเมียนเป็นจ้ะมั้ยเอริอัตแมวยวนจองปัญญาตันมา เราจะคู่โหลบิโตไอ้หนองนี้หาตายามา เจ๊บ่าเฮ้งาก็ฉิดตาตะคู่แล้วด้วยบิน้องจี้กว่าซุ่มแช่มิบาเด้เวท้าบ่าတော့อืมทีတော့โตเนี่ยเอาเลุ่ช่าจ้ะมั้ยด่าบ่โตไอ้หนองจี้ล่ะมีเต้นตบยาเยอู้จูอู้เป่เยวะลงซุยเยเทยั่วฉอกเยสู่ก้องสับปองเนี่ยซ้าอู้ท้าเด้ฉิดเต้ไอ้เต้ตะลีมะไข่ตะไข่เทนตู้หลู่ยายแง่เย เจ้าเจี๋ยนี่เทียนเลยไม่สู้ยินจังเลยมันนี่ตาฮะฉี่ลุไม่จีฉุยลุไม่จีเนี่ยมิตรตาบ้านนี้ว่ะง่ายอ่ะติสสารเตียอ่ะแหละด่าเนี่ยโทด่าจูลั่นเนี่ยโทลั่นจูเนี่ยติสสารเตียမျိုးဆိုတာယုံပါတနေ့တော့တို့တို့တွေအတူတူနေရမှာပေါ့ဟဲ့လားဘွားကြဆုံးဒီလိုနဲ့ โดนเนี่ยโดนเนี่ยเอาอลุษาจะมั้ยဆိုတော့ကောင်းကျင်เนี่ยอลุษาခဲ့ကြတာဟိုငင်ပြောတဲ့စက်ယုံမှာအလုသွားလျှောက်ပြစ်တယ်ငါအလုသွားလျှောက်တဲ့နေမှာမြင်မှာလက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ဘာနှစ်ရှိလာသေးတယ်လीနင့်ဟိုမှာမတွေ့ဘူးနမိတ်ဆွေကြောင်းเนี่ยအလုလုတ်ဖို့ထွက်သွားတယ်တဲ့ဒီမှာလဲတော့မသိဘူးလို့နင့်ထွားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးနင်လည်းပြောက်သွားတော့တာပဲเนาะဟုတ်တယ်ခင်မရ เนี่ยเนี่ยมาด้วยเดี๋ยวลูกว่าอดอเนี่ยแล้วงานมาด้วยเนี่ยพาลูกกูเพี้ยงไหนไรจ้าเนี่ยกาวอร์กช็อปจะคุมอ่ะสักเดือนเดือนหน้าบ้านอะไรมาเนี่ยเลยอะไรมาซาร์อะไรมาเอ็กแต่เนี่ยคนเราจ้าหรอกงานกาเพี้ยงเดี๋ยวละกาเมาเดี๋ยวละไอ้เสียงยาเลยอะไรรู้บอกว่าเลยยาวอยู่งานนี้สิยินซุ่มพี่ละแกเลยยังไงสิละแกเลยเข้าหน้ามาเลยแค่เลยเดี๋ยวเนี่ยเลยยิ่งจ้าก็คือไม่ เนี่ยโน้ตามีอยู่งานมีร้านเสียมาด้วยเฮ้ยด้วยบ้านไหนเจ้าเขยดูบัวก็มาปูมีเมียมังไม้มังนอกช่างนรุชตัวอะไรปะพี่กาดีรู้ปะไม่อืมอันนี้ยังไงจีอะไรนั่นนั่นซันซันจีจีนี่เมย์มีตัวนี้ก็มาวิเทนเองดีกว่า ที่เกิดสาวเป็นตัวมีหัวเปลี่ยวไม่รู้ตัวมีในลูกสาวมีทั้งสาวต่างใจเลยอเมริกาลุงชีเวลามีรับผู้คนที่เราจะพัฒนาเราไม่รู้เรื่องเสียงเราต้องคุยกันเรื่องใหญ่ก้องนาหรือไม่รู้ป่ะเนี่ยมีไม่จีอะไรเจ้าหน้าที่ก็เลือกข้าก้องไม่รับผู้ตัวจะเพียงเพียงมาจะพูดได้แล้วค่ะที่มีเราไหมกูที่มีประมาณลมหูเบาแต่มีเลยก้องยังงามมาจุยอะไรเจ้าเลยเข้าใจไปสานิงหายาเราเย็นดี มูลนิธิมุตุรุ่งเนี่ยไหลไปกงกูบาลาเด็กฮ่ามันเลือกปานเอ็มมี่โอจิโอมาเอเยจามาแค่นาฬิบาลีช่วยนี่ฮาบ้าอุ้มเอ็มมี่อเมริกาจะเนี่ยมาเลยมาเข้าเทเลโวเวเลยมาเข้าอเมริบ้ามาเลือกผมชูซานเนี่ยไล่ใจจบชะตามามาเมียจะเทวีเมตมิลุสินทีบาลีจะมาเนี่ยรู้น้องเขาจะบอกตมิลีเลยรู้สุดละมัดใจสารีมันก้าวจงรู้สาบาชิโกลูเรตมิจะมามาพูดดูรอเลยมาจังวิมิถุนัยแค่เมตมิ เทวามีมีเล่าดาวมาสิแต่มีเนี่ยลูกแต่พี่เนี่ยอันนี้ยังมีกันเป็นข้าอย่างมาเลยมีนักการเรียนเนี่ยแต่มีนักการเรียนมาช่วยที่มาขนาดเท่าไหนใส่กูชาเลยโอ้พี่ลูกไปตัวเลยแต่มีเนี่ยนักการเรียนเราช่างอาบีบามีจะเล่าเลยสวยล้ำชาวันเนี่ยแต่มีเนี่ยแล้วกูอยากจะน้าสุราชี้ยันจันวามาชี้ยันหลับฮะมาช่วยเราลูกที่เรื่อยๆแต่มีอยู่ที่จะเข้าเนี่ยที่สี่ไม่ไว้สิมาวะ 这阿弥陀佛妈妈这一路路这一路怎么了耶太怎么了 别人呢把这他来了没你把这他来了 帮忙去老怎么了耶怎么了你们来了空气了吧 你既然这个龙路的要睡这么不明他以为大家对了了了 我妈妈也对了了吧怎么了耶 怎么了 你这套中央没出来冲动没有钱送你出来了你们公寓建立了你要去找你要给怎么了怎么你忘到了 问大老婆没有没有阿弥陀佛你的妈妈我们答应不对我们大妈来了没我大嘴我没有没有没有没有没有随便下面呢 随便嘛我的妹妹哭了你心情嘛别急了没太心了我们的妹 妹老板呢没有做完了我们要等我离奶奶搬来把了农民 哦我老了没有我的妹妹我老了没有今天要杀的这妹妹来老板出来着 是 老板出来没好的的妹这妹妹是老板出来没别人老板出来没 阿弥陀佛，老公，把阿弥来阿弥， 阿弥呢？我们来我公公来阿弥的弥。 是，我老板呢阿弥耶？到家爬山去的吧阿弥？阿弥下夜就因为那么好拍呢？ 哦，这因为么好拍阿弥的弥耶？阿龙爬山被被多少人抓了哎？阿弥耶龙王是王的弥耶？阿弥耶阿弥呢？是靠么靠大来老板？阿弥耶下来阿弥耶我开了怪贼嘛，在哪里去看哪里？还出洋快马吧？我觉得没三点了不得没了我告诉你了没得没了没妈妈了怎么了 对对没没是强大没所以怎么把路比呀比呀 哎呀呢你猛哭哭的路路是多的说吧 嗯强压流水，棉条流水，说的药个不哈，白体瑞个补剂，啊，古生棉米这些不搞你，是吧？你们看嘛嘞，哪家开？ 哎，没有我学两天了，我不让你有米谷多给家的，嘎的嘎的，棉一洗吧，萝卜哈米的麻烦哈。 米掉嘞，棉是哪个嘞？那对家的阿家家的，我那李奶奶农棉的那个，哦，冬棉衣的今天没压衣。这年呐，这口子呀，这牙子，甚至连牙呀，这个牙都搞的，我脑子都还没丢。我没啥那个，这拉拢拢嘛，连牙没丢。这个我哈，忙苦工的婆个，忙苦没吃多啦，不嘿。 忙苦没吃多啦，好吧。忙着呢，难着搞，大爷。我家多一个三百天，多几个三百几个天的。 不是妈妈，你弄俺六岁三岁的哈，用不着。 嗯。 都娘们带的，出门路，这边就走，这边家伢都带来的。嗯。俺家的考古，俺也着急的。今年已经俺来那厂交那边的，俺六星期六嘛，把俺们三娘们三呢，恁屋子里下来着哈。这他的弟弟，明明啊，只要明啊，不要急了，喊你们出来，干啥面子？不要讲来你了。我有些人嘛，明明有了不哈，不当沙拉的会比较。 哦，可以嘛耶，那苏维兰起来，这吃掉的嘛。 这个家当面过一天米了啦，抢我几米过下，其他面云俺们都一出来了，接下来也嘛，他看不吃阿米的吃米的，我也嘛。 嗯，老安啊，稳稳搞那个，也不阿哥呢。在看差别的来骗马不哈 好的就可以好的我忙苦老高我七分就问天命呢咋比没接下来一样嘛巴拉的一部的一个一抓个不要看马木来照片你现在几张嘛记录呢等你咯 不打不打的怎么再跳不打没 没 哎呀妈今天啥样来 哎刚刚来的你没人杀你 这茶是牛多阿的路边老米， 那么吃的路皮嘛不得米耶？ 哈，这茶当家多阿米，把米阿皮留下来。 阿龙就看别人，谁家过谁家下回要什么皮皮要苞米，马虎皮皮再下点米。 没，这边有皮皮的要够吗米？ 这牙齿里面真开，阿妈地里面真偏的那张，芒果老家也出名我的面皮，都过我们应该来的呀。俺都大米皮，爸妈细数没数的的，共共多少来 的？芒果老家出来个嘞，米节米沙，高节高沙，就也配大家，节五节，跟五跟，白天妈妈高伢吧。 老爸伢来了，偏不节节那不，你得靠着长毛八段音。那长毛银梅，那长毛八段银，绿长毛银梅，是来谁家？微妙微妙来，黑妙黑妙来，黑的嘛谁家来的天下的呗？ 嗯，微妙微妙来，黑妙黑妙来的，好吧？那我来点绿的，来米绿的家嘛，松松嘛没有破，不一季的嘿。 哎，你叫哪里？买绿的嘛，别叫黑。大妹妹，刘伯哈，来老妈在老外了，小伯妈问伊了。记得明年啊哈，我苗我年来的，你苗老师呢来接你家的，来不我也来来的古巴呗哈。 这样我，可以吗？不都我背哪里的？ 嗯，不都我背他们的，咋可以？阿芒说的刘伯，阿芒说了，那没个的，谁没拿进来的？刘家刘苗家，本地刘苗，都还会去嘞。卡山呢，咱们说嘞，哪里？咱们没有啊，卡山呢没得，对不起。我去比龙露露的，第六年大米那样，忙了年啊天。我从一两万年来回来的呢，我就想你先去的吧，你老金老怎么了？好点没？现在没爸妈么对呀不？ 嗯，这话的，现在碰到新的大哥了，你本来呢在九百站了嘞，不过要人了，心里这边养我半年多了，多也麻烦。身体的路过没？ 哦，其他人吃着没那句？ 没， 嗯，其他人家大胖娜还没吃完呢。 哎，高年的没高年，你们这种小辈啊，没呀，经常搞的没嘞。 哈， 高年这边吃大碗没？ 嗯，好 呀。其他俺们吃不？ 嗯， 山顶弄路了，公路清路了，这苦年娃包的没？ 嘿。 下坡一里，下坡一里， 咦、嗯， 对， 出口， 对，我在盘拱你们没？ 盘拱你， 哎呦，阿妹，别说我年功毛一的米。 上手嘛多呀，莫来路要来拉我们地盘，路呀歪碎，脸呀的裤衩，你那呀难塞，莫不呀给骂。阿库族哈实在要来的，阿里这条乌渣吗？阿路大米扒来的，这山的龙子龙的真看呀嘞！这里靠攀卡了哈，这木嘎人呀，木嘎嘞，昨天子呀起来了没意思了，阿木嘎嘞都蒙蒙的稀稀呢，小嘎好吃的，本来人家个家里差来了啥啥的，其实没事不上来呢，路在古刹古刹，真看呀地下乌了，阿木没龙山能下吧不？ 怎么的？我告诉你们，咱一开了毛了。 没呀嘞，毛你们挠没挠？别玩那个挠。 这个没怎么的，就玩没。没卖家，没从怎么的弄个屁啊？没从毛我没屁啊？ 毛不没没。我好吧，我们呢？哦，怎么的？怎么怕的？怎么等下比了就开了吧？ 阿妹不是，阿妹不都没那个呢？ 妹妹， 这都我阿姑罗不嘞？ 妹妹，毛你没脑没脑？你讲没有？没讲那个脑没？ 阿爸的哥哥，哥哥讲嘛有没有事吧？还有嘛，就爸妈没碰呢，见到就去吧，对的。 阿妹，阿妹不是呢。毛我公娘的姑娘了， 妹妹，这里他话没耶？妹妹爸爸去了，妹妹爸爸去死了， 妹妹叫妹妹对话了，妹妹， အမင်းမာတဲ့အတိုင်းပါလေအမင်းမောင်းမောင်းတော့ကိုမင်းမင်းပါလေမမေမမေအမလီမမေသမီးရောဖြစ်သွားပြီလားမေသမီးရောတရားထိုင်သွားတယ ်ဘာလို့ထားပါမခင်ဗရိထားပါတိတ်တော့ပြီးတော့ခိတ်သွားပြီလေတရားနဲ့ပြေးပ ါကျမဘယ်လိုဖြစ်ရပါလဲရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ ်ခင်ဗျာဘလောက်ထိဝင်နေလဲဆိုတာကျင်းတော့လဲခံစားမိပါတယ်မခင်ကြီးဒါပေမဲ့ခင်ဗျာမိတွေခေါင်းရခေါင်းကြောင်းတွေကောင်းပြင်ပုံရောက်ဖို့ပဲဖိတ်ပေးရမှာမလားလို့ပြောရပါတယ ်ကျေးမမိပတိပတိပြရကျေးမမိမတိတဲ့ပြရတာပြရတော့ ဒါကတော့ဒါတော့ဟာတကူကန်းတာကိုလေခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားကဟောထားတာမဟုတ်လားဓမ္မဒီတဝင်းဝင်းဝဲစားတဲ့ရှုံရှုံနဲ့အမဲတဝင်းဝင်းအကင်းတဖြုတ်ဖြုတ်တယ်လူဆိုတာကိုွေးတော့လက်ကိုမဆန်းဘူးစမ်းတော့လက်ကိုမကွေးဘူးဝိညာဉ်ထင်ရင်သက်ရှင်ခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းတကားလို့ဆိုကြတာမဟုတ်လားအဲဒီတော့မာတိတော့လိုက်တော့ခင်ဗျားမေအလိုပါတဲ့ဝေလို့ခြံတော့ကိုကြီးပြင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မလာอยู่ပါဒါပါပဲကျန်တော့ပြန်ပါဦးမယ်နော် အဲ့ဒီမှာရင်အမေဟာငါနဲ့လောကကြီးကိုခွဲခွာသွားခဲ့တယ်။လောကကြီးမှာလူတယောက်အတွက်မိရှုတောင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့ယောက်ျားဟာအဖေတဲ့။အကျဉ်းသားအယူအဆနဲ့ပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့မိမဟာအမေတဲ့။သိုးတိုင်မြင်ကောင်းတိုင်မြင်ဖို့အတွက ်အောင်မောင်းကိုနေယူလိုက်တယ်ဟုတ်လားခရီးမ ။ငါစကားကိုလည်းစုံအောင်နားထောင်စမ်းပါအောင်ကြက်ခဲရဲ့။ငါလည်းမင်းစစ်ဆဲတယ်လို့ပေါ့။လောကကြီးမှာမိရှုတောင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့အဖေကလည်းမရှိ။အကျဉ်းသားအယူအဆနဲ့ပြည့်ပြည့်ပေးမယ့်အမေကလည်းမရှိ။သူတိုင်မင်းကောင်းတိုင်မင်းဖို့မောင်မွားကလည်းမရှိတော့အောင်မောင်ကိုအကိုတယောက်လိုအားကိုးမိပါလေ။ဒါပေမဲ့အောင်မောင်ဆိုတဲ့လူဟာဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံနေတာဒီအသည်စားခြင်းလို့ဒီအပင်ကိုခြိုင်တာငါးကြီးကြီးလိုခြင်းလို့ငစားကောင်းကောင်းတက်တာချက်ဥလိုခြင်းလို့ချက်မကိုဆန်ကျွေးတာတနေ့တော့မြေခွေးအေးချုံအောင်မောင်ဟာဒါတိပြလာတော့တာပါလေ 阿里媽咪沒了了沒了你親了 啊ကျမမသိတော့ပါဘူးကွာမကျမအမိမှားသားတယ်လို့လေကျမဒီမှောင်ခိုးလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးရှင ်စဉ်းစားပါဦးလေမခကြီးစဉ်းစားပါမခကြီးရဲ့စားဝတ်လေးရင်းနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့မပြောခြင်းပဲနဲ့ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်စီကမခကြီးရဲ့မေယူထားတဲ့ငွေကိစ္စ ငွေကိစ္စဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်အော်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟိုဒီအခန်းကိုပြန်အပ်ပြီးရတဲ့သဘောငွေကိုကိုအမောင်းကိုပေးပါမယ ်ဇဘောငွေကဘယ်လောက်ရမလို ့၄တောင်ပါရှင ်အဲ၄တောင်လည်းမရဘူးလေမခရီးအမေချိထားတာကအတိုးမပါသေးပဲအရင်ကြီးက၄တောင်အာတူပါလေးထုတ်ပေးတော့ကနှစ်ခေါက်အာလုံးအတိုးရောအရင်ပါဆိုစုစုပေါင်း6500ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ ဟိုတန်းဆိုလဲရှိတာလေးပဲအရင်ယူထားပါရှင်ဟိုကျွန်တော်တော့ကျမရှိတဲ့အခါမှာရှိတယ်လို့ဆက်သွားပါမယ်နော်ဟိုကျမအမိအတွက်လေးရှင့်ပေါ်မှာတန်မြာကြီးမတင်သေးပါဘူးရှင ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတော့ဆက်တာမို့လို့ကျန်းတဲ့ဝိဘက်ကတော့ဒီလိုလုပ်ပါလားဟုတ်တယ်ကောငါကောက်သွားဟောက်စားကြည့်ပေးမယ်လေဘဝစရိတ်ငါးစိတ်ကိုချမ်းတော့ခံတစ်ခေါက်ကို900ပေးမယ်ငါကောက်ဆိုရင်2500ပေးမယ်ရှင်ဒါဆိုမခင်ရိုးစီမှာရှိတယ်မကြည့်ရောဘာ ဖြစ်ပါဦးရှင်ဖြစ်ပါဦးကျမအမေရဲ့ကောင်ကိုကျမဘယ်ထရကြနေပါဦးမင် းဒီဒီချာချာစဉ်းစားပါမခင်ကြီးဒီဒီချာချာစဉ်းစားပါမခင်ရရတာကအရင်နေ့မှာမဆက်ရတာပစ္စည်းတွေပဲယူမယ်အဖမ်းခံရရင်လည်းကြုတ်ပဲလေအဖမ်းမခံရလို့ဆန်ရတော့လဲကျန်တော့ပဲပေါ့ဘယ်နဲ့လဲဒီခွင့်ရင်းမျိုးဆိုတာရခဲ့ပါလေနော် ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်လေငါကောက်ဆိုတာဘာကြတာလိုက်လို့သူ့အကြီးငင်းငင်းချင်းငင်းငင်းအေးလာပါပဲ ဘယ်နဲ့လဲမကကြီးဘယ်လိုသဘောရလဲ ဟုတ်ကဲ့အဲဒီသဘောငွေလေးတောင်နဲ့ရှင်အတွက်မော်လမြိုင်ကယ်ဒီငါကောက်လုတ်ပြီးရင်ရှင်ကျွေးကြည့်ပြီမဟုတ်လား ကြည့်ပြီပေါ့မကကြီ းမော်လမြိုင်ကိုဘယ်တော့ဆင်းရမလဲ မနက်ဖန်ဆင်းရမယ ်အမေကဒီကျွေးကပင်နေဝေးနေတဲ့အချိန်မှာအားကိုးစရာဆိုလို့မိငုံမှာရှာခဲ့ပါလေကြောက်ခဲ့ရင်မြင်ကလေးဗမာမီလို့နေမှမသိရှာတဲ့လူကဖတ်ဖတ်မွားတယ် ဒါနဲ့နင်အဲ့ဒီကုံငါးကောက်ပယ်ပေးပြီ ပယ်ပေးပြီလို့လေငါဘွားငါအချေဟာခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲဟာငါနားရှင်းအောင်လည်းပြောပြကြမှာ ကုံရှုံးတော့တစ်ခါလင်ကုံရှုံးတော့တစ်တလုံးမှောက်ဆိုတာအဲ့ဒီအခါကစားတာ ဆက်ပြောကြမှာ ဆန်းရည်ရင်လာနောက်ကြည့်ကြအောင်ဝင်နောက်ဖြစ်တာဘယ်လိုလဲသေးတယ်ချူတာနှဲ့ကြီးမလာအောင်ဝီးရနေမှာတူလေဖွင့်ပစ်ကိုခုငုံဖူးကိုဖြက်လူရက်ကိုရှင်းတီးတင်းကိုချီဘသူလက်ချက်လီလေလို့နေမဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မော်လမြိုင်ကိုလေးကောက်မြောက်သွားတာအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးတစ်ခါမှာ นี่เนี่ยยังคงเปลี่ยนแต่ไม่ผิดหรอกบักขยี อืม ครับกงก็แลอาเซนไม่เปียวกระทุ่มมาก็แลอพันธ์ซีนี่ก็ชื่ออยู่ดิอืม ทีเนี้ยจม้ารู้บ่ลึกจักมั้ยแหละกว่ามา อ๋อพี่ยะจีมาตะญะไอ้เน่บักขยีไอ้โพนี่พวกอาสาสายาชั้นดอซีดินไปมั้ยดิ ฮะจม้าสันน่ะบอกว่ายังเนาะไม่ไอ้ฉิมกงเนี่ยยังผิดแต่นี้เนี่ยยังคงเปลี่ยนเนี่ยชิง โอ้ยินดอก็แลเปลี่ยนขึ้นน่ะพอบักขยีမခကြီးမြန်မြန်ပြန်သွားလေကျွန်တော်အတွက်ကြိုးရှိနေပါမို့လား ဟဲ့ဒါပဲ ဘာမှခက်မနေဘာမှခက်မနေစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းမတွေးနဲ့နတ်ဖန်သာဆိုရင်ပြန်ရမှာပဲမခကြီးအိပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်စရာလေးတွေစီစဉ်လိုက်ဦးမယ်နော 你家嘛这个是吧带狗一马上我说话大概我给我妈气得比你喷用心 因为我不高真见面说话的 来路那边我气得来了蓝姐都一来了比蓝脸要多少来了蓝地我还阿毛追的杀狗杀阿毛追的一牙狗一牙的口里要有这口里你们那点杀个杀了来吧信信啊你咋嘞我咋咋咋嘞你看嘞啊我跳吧信啊我跳吧吧 这你妈的妈的鬼我故意啊我妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 就这样洗了吧可以可以买了你去这里说的这个洗了吧呗 你们赶紧你要把你把你把你把你把你 Yeah. ตีบัวดาน้าเสียอไกลขึ้นที่อะยาจีบาอไกลแท้ๆพากะลีดิตั่วกะตีเสียเมียงกะลีดิอะยาจีบางาอะพูจารออะดิโลบัวเป็ดพี่เดน้อมมาฉี่ไม่ไกลนี่ยังไม่ไกลนี่ฮะแหละเนี่ยโหไอ้อ่าวม้องสู่แล้วก่อนไม่อยู่ล่ะอยู่รอดอยู่บาเลยฮะถ้าบิ่มแม้อ่าวม้องเนี่ยเมียงๆดิเดมาง่าหาน้ำบะบะลောက်ฉี่เลยฉี่มาเลยไม่ติบาอ่าวม้องอ่ะไม่ย้ายดิย้ายดิฮะ ไม่ย้ายกูเตเจ็ดพี่อะต้องพิวพี่กงกุขั้นนี่ล่ะอธิกาก็ตู่ชั้นดาบุตู่สีบัวผิดผู้อึดเป็นตอดูยุ่งมาเลยอะกองมาတော့กูหลุผิดบ้าพี่เดหน้าใบมามะผู่ร้อหลุเมยจินหาอกองซงบ่ห่มมันติดนี่บาดาจินดูราไม่ดูรานิดดาปาราไม่ปาราเตยไอ้ขี้หนีดาไม่หนีดาใส่กระโบราจินใต้ใส่นาไม่ใต้ใส่นาอะห่าดิเบ้เผ่พี่ลิ่มแม่ๆตาแม่ๆป้องเลยบาดิ เอ้อโหกองอ่ะไม่ย้ํามามาตามามามาป้องมุโซบ่าတော့อ๋อน่ะเผอแก่ดีเว้เจ้าแค่เยอ่างม้องหาตู่ช้ําตาบุตู่จี้บัวบุชักเตลั้นมาอุฏฐะเตะตะเหมินรู้เว้งห่าวตะบอทาตู่หลุบ้าปี้เดตะเนียนเลี้ยงหยอกยอมีนาคองซ่องท่าเดบลูหาอสวยปิ๊บๆเนี่ยญาติเยปอลาတော့ล่ะบาอะเจ้าบ่ห่อเตะกิสสาเลตะคูเนี่ยปัดตะปี้တော့ตู่เนี่ยงาหา เฮ้ยเฮ้ยลุงเลยล่ะย่าเลยจ้องจ้องพี่บอกเลยกูเหรอกูนี่ไม่รู้สิเหรอเฮ้ยเฮ้ยพอเราพิจารณาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยตะโกจะมาลงนี้จะนี่อพันธ์ขันยาไหมถอนจ้าไหมมองกูลุงนี้อพันธ์ขันที่เนี่ยจ้าเชื่อสิบ้านเนี่ยอ่าถ้าเราไม่ติดหรอกนี่ลุงมาขันยาอพันธ์มาขันยาลุงอ๋อไม่จ้องหรอ ฉันไปกันเลยพ่อแม่มาพามูสุดาสุดาไปนี่ส่งตามมาล่ะอะไรมิงก็มิงมาสุดางาจะอุตส่าห์ไปขันยังไม่สุดางาติดเลยเชื่อนั่นตีน่ะมิงอ่ะพ่อมาต้องจะได้กล้องอ๋อนี่ซ้ำเปล่าจะมาว่ามิงมาหมดอุตส่าห์ไปขันยังพ่อแม่หนูดีวะจะมาอยากจะเลยมาห้องเชื่อเธอเลยมาห้องนี่มิงไม่ยินเลยหรอกเฮ้ยกล้องมาไม่ยินเลยชิ่งกล้องมาลูกต้องน่ากับก็ยินจีดล่ะ อ่าดิเข้ามา โยนเลยเคลียร์เลยเป๊ะเก๋เราต้องเคลียร์แล้วเก๋อ๋อนิงก็เลยไม่เปลี่ยนเลยเป๊ะอ๋ออ๋อทีนี้อภิเมรตรงนี้งานนี้อภิชาเรวงบลุยอ่างมองนูหาคุยกันจ้าล่ะปอ เนี่ยโน่ไอ้หนองยีอ่ะบ้ามาแล้วมาจ่าไล่ป่ะล่ะหือมังคุโลกะมาดูไอ้หนองยีหาตลอดลิสิเด้ฮะนึกไม่ตองจ่าเลยมังคุโลกะกะไอ้หนองยีดิผิดตาผิดตาโหงาเปาะปะจินเลยจ้ะพี่โตเรอ่ะจ่าเด้ยีเด้อ่ะไม่จ้องเด้โกโรลาโกถองจอกสาอะเพ่ต้องอยู่ดิตะเฉ็ดตะกองใส่ใจเผาหนิเด้ลูโกอเม้ไล่เด้สะย้ายเป็ดกองนี่อะเจ้าล่ะมังคุโลกะมา มุสู้เดตากองนี่ป้อเรเมียลีกว่าเนี่ยเราตะลงสั่งบ่มุลูอองตากองนี่ล่ะป้อล่ะอยู่เนี่ยหลูผิวผิดลาผิดเนี่ยอยู่เนี่ยเมียชีเนี่ยผิดลาผิดเนี่ยเมียชีเมียเนี่ยหลูผิวลีผิดลาผิดเนี่ยเมียชีเมียเนี่ยเมียชีเนี่ยผิดลาผิดเนี่ยหลูหมู่ลีพ้อเปลี่ยนเจ็ดตอรอเมียล่ะเว้เนาะเมียล่ะแล้วไม่เปล่าเนี่ยลีเสยไม่ตอมิวไม่ตัดดิญิ่งไอ้ญิ่งนี่ดูตั้วจ้ะรอโอจินทาโอจินทิโจจินทาโจจินญิ่งจ้ะลูเมียกวยจ ไปหาเปียวอย่างเปียวไม่ซุ้มหมองตอซุ้มหนองเลยดาแน่โหนิ่นซะลั้นก็ฉะป่าวอืมนี่ยงอ่ะงากระดิ่งขึ้นล่ะลูกง่าเอาสิริตะลิไปซะเปียวอืมเดี๋ยวยอดดาเลยอ๋องาเนี่ยอ๋องมองก็เกยจ๋าได้ปั่นยอดดาดิเนาะอ๋องมองสู่ดาล่ะงาเนี่ยอเนี่ยทุบลูกเมียงาเนี่ยติยอชิชินเปียวอ่ะ ခွဲကိုထောင်းလို့စံကောင်းမရနိုင်ရတယ်တိရောငါကိုကန်ထုတ်တော့တာပဲဟာငါဆိုတဲ့ကောင်မကလည်းခတ်တင်တင်ပေါ့သူ့ကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူထားရမှာမဟုတ်ဖြစ်ရှင်ကော့ပြီးတတိုင်းတိုင်းနဲ့စင်လာကြတာပေါ့ အဲ့ဒီတော့ဟိုနင်ဘယ်မှာသွားနေပြီဘာလုပ်တာ ဘယ်မှာသွားနေပြီဘာလုပ်စားလဲဟုတ်လားကြောက်ခဲရေမီးထက်လိုက်တာငါကမှောင်ခုမယ်ပဲမှောင်ခုပဲလှစားတာပေါ့ဟာ 年穿穿来个做啥东？ 叫钱啊，叫肉叫开，地罗嘎嘎啊，为那得了出去，地罗嘞地罗嘎嘛为钱来压着啥不？好了。 哦，地得看你哦，不都往外出呗？ 专门是这面说话呢，这么细了，人来说话没嘞？如牙皮要不熟了，这秘密的就啥了不？那个阿毛那个绿豆，阿毛我学得起呢。都得来唱了俺们没做音乐节呢，俺们这我也接一希望也哦，啊拍拍把这种的留掉的嘛，能把这口问起来点呢？ 啊，能把来个也嘛？ 没一年能把多嘿，没一年能把来对不啦？好，你我俩表里人呢，那微微暖嘞，这都有他的妹妈呀，你还说哥哥哥别能把来说咱们自己下吧，我哈。大妹妹，阿里留下来，你包车吧，你背呗。都罗钱拿伊，都罗几万伊的丢塞的。这个家伙，都罗晓得了吗？给的龙，塞的龙，老当子帮我们唱。 对了，今年土地呀要建呢，过一段呀变呢，出发了。 土地呀没那么好点啊哈，土地呀要建呢，过一段呀长老。来对哈，我对高中生产生下来。 来对哈。高中在南市啊，好了， 好的，再开一，好的，就这样要咱来过了。那个东江江东新，东岭江东美嘛，啊，东家不都标了个标了。那在这个这边来木一张，这边出来给啥三千呐？这边没三哪年帮下的差的呗？咱那就这样就能来过哟。那哈，毛高咱们呀嘛，毛了年年员工员工来当机。杨公奶买的哩，杨公奶拉手，杨公奶隔离，杨公奶面筋呐。哦，瓜来拉来，菇来当来呢，不嘿？要家做啥哩？就来瓜来，瓜来帮来呢。哦，因果里嘛来，来牛皮的了，这枪没得枪，可掉不掉呗不？啊，你家屋里嘛啦，不收菜嘞会打肉，哎，你菜嘞会打肉哩？哈哈哈，俺家了，要家个菜嘞就不来点。 公姑婆会家了？ 嗯。他家系列卡家的不买不，你系列卡家的卡啥不？你俺那邻里这老表表你了，这我把婆婆讲了哈，啊，俺老奶奶来的啦，要家的要太阳来的。 人家要不要？ 嗯，俺那那边慢慢没有，俺的路啊不他妈了，叫伯家路路，白牛公那路路，天气比原来大哈，那嘛路伯家偏呢。 路伯家？ 嗯， 好了。 好吧，都那边个拉完呢。杨公手里两把宝个，那木拉文呢？刚拉文出来没几条路线。 你哦，阿里路呢？哦，不老家。 不挖个电路，连我现在帮我挖的那么巴肉。路呢，人比我想要的硬个，都拿走个走了，别担心骗人嘛没。嗯，拉文呢拿来的，不挖被一点苦下来的。哎，老家嘛，人比我心里吃的。如果人品为善意，我也得做得啊对呗。 哦，可以嘛耶，您表达的也不是那个。 不话干嘛不是你那呗，表达不是这嘛不。 哎，我讲你妈妈，古罗拉家的嘛，云南人民养傲，马丘人民养傲，不来放妈妈，带口干的嘛，猪脚带宝嘛，七对娘的细节细，大妹妹。阿里有吃的呢，我吃的没多。 我哪里把这叫开？这边就是那不得人，我也那老拿嘴哈，我还是吃进去。你那不得人哦，你的卡牛，我的卡表，放的卡子，你的个路来讲讲，我好奶奶吃奶吃的是啦，你有吗？ 有了，有路来没有嘛？邋遢。 嗯。 你弄个百年路酒渣比别人等来大的。就是他比我下个大的呀，阿龙别走呢，阿妈路了，他哭不起的。哎，大哥，我阿爹等你呀，我过来批评你，可以吗？ 我也都看到家哟，半夜时呢，南京市的梅金山嘛呢，叫开耶。 我去过你哪里吧？我去哈，一点个声音没好，那些人带你都目标了，那么好，你我嘛去，我都我来去的。古来吃你的，闹来阿咩阿娘吃欧巴呗。 你骗奶奶的么？叫爸奶叫开的。 啊，我么骗奶奶嘛来哈。卢伯娃，你哪来的？卢伯娃说了，来的卡来没，过的卡过没，别的卡别没， dahyari atta, pati ni alili ni, moja jijara, tu bawa apa? Tapi me, ni lagi josa, bawa hudi, ni ayi mah, loka itu tak kasiun le, atiu mati, ayi se. Bawa hudi, ni ayi mah, loka itu tak kasiun le, atiu mati, ayi se. เวมีเดลีฮะเลขันนี่ครับชัดชินพอปุ๊บมาเลวสุดงาบิงาหันเล่นประวัติตัวเป็ดไงเนี่ยงูจีมาสูเวเดซาวน์เนี่ยยี่เวจีเดียนงาเกตเอามาไหมอีมาเหรองาตัวพ่อปากปานงากะนี่งูจูมะนี่เสียช้ามาไหมสุดีนี่งูงาจูมะไหมนี่สิฮะกูรู้สึกอะไรที่ฮาร์โรลี่ มาบัวกะตีเมซุยดองตีเปียวบาบิบาบาเปียวเลยขยิมะนะไม่มาชื่ออะไรมาเปียวซะมันเนี่ยฮะโดบัวฮะกูมาเปียวชวนเนี่ยมาแกโมเลเลนเนาะมะงาอุนาซิโหงาตาเปียอะไรอ๋อโหดาเนี่ยเนี่ยบาซาอุบาโอมะโหซีเครตลิเปปีบาเนาะยอจาเพอุนาจีอยู่ตัวอุนี่โหงามาชื่อบาเลยฮะ พี่รอเช็ดเปียวซะเสียงาตะคู่กูไว้แท้เนาะนี่เลยจ้ามาตะยายงตะคู่กูมาเล่มมาโทจ๋าละปูลาๆๆเมียเอาไล่แค่นี่นี่บ่พอบาเลยจ๊อกเคนี่นี่นี่ลุกขึ้นหาลุกป่ะ ไม่เอาทีเลยค่ะเดี๋ยวย้อนก่อนโอ้ขี้มาจะบอกแบบนี้ถ้าสุดยานยาสุดอะไรอืมอ๋อขี้มาว่าล่ะโอ้เบ้าอีดันเส้นละเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยลูลูมาลูกเชี่ยไปเลยไหมอ๋ออ๋อมาว่ากูรู้อะไรลูเดียวเนี่ยตะขาตะสันบุญตะตะไม่มีแต่ลูซ้ำเลยเหรอวะอะกูก็ขี้มาอะไรไม่รู้ละเฮ้ยเอ้าไม่บาเปียวเนี่ย เอ้ยดาวิโยนี่เลยเนี่ยป่าเลยเนี่ยบ่าเลยเนี่ยบ่าดีจังบ่าเล่าเลยเดี๋ยวบ่าเปียวนี่กว่าฮะกูโหลมาตอมมาเตยซอกาลูกอ่ะเหรอเฮ้ยแม่งจ้วยหลูวะหลูอ้อตัวแก่กว่าฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ กูด่าหางาไม่มาลาตั้วมาขี้มาขี้มาขี้มามาได้จ่ออูจ่อเคยจ้าจ่อเคยบัวมาขี้มาด้วยซาเลยสิบาดีเลยแล้วตัวเองจ่อเคยทีเดียวตัวเองชีนี่เนี่ยจุยมาวะทีรอจ่อเคยนี่เลยนี่แล้วหนึ่งตัวรอมาเลยทีรอไหม เฮ้ยขี้มามาเปลี่ยนเลยให้มาเปลี่ยนเนี่ยมาชิมยาบ่าวไหมฮะฮะขี้มากาชิพะเปลี่ยนไป ขี้มาขี้มาพี่อะไรขี้มาเอ๊ะเจ้าเพ่เขาจะขี้มานี่หัวปุ้ยท่าอะไรนี่เฉียดทุกเจ้าเพ่ป่ะขี้มาขี้มามันนี่ยากเจ้าเพ่โอ้นี่บาริเจ้าเบี้ยวนี่อะไรขี้มาเอ๊ะนี่มาตีเดียว นี่ทั้งมังงะชีเลยเจ้าเพ่นี่นี่น่าเลยจริงๆนี่บอกมาชิคกี้พายมาเชี่ยหาเลยเขยหรือว่าเลยเป็นบ่ดงอะไรมวยอะไรจุยแบงค์ว่าเจ้าเด๋อเลยมวยอะไร สิเนี่ยนี่ก็เนี่ยนี่ไม่เจ็บปุ๊บนี่ไม่ยุ่ยนี่ขี้มาสู้สู้เลยนะพ่อครับแต่ตั้งแต่ยืนอยู่จนแต่จีบพ่อนี่ไม่ยุ่ยนี่ไม่ปลอมชิคกี้พาย ยีมาเอ๋นี่ของงานน้าเลยบ้านสุเลยล้ำมาบ่มาเปลี่ยนเจ้นี่แหละยีบ้านลีดีกูน้าเลยตะลูนี่ของงานน้าเลยบ้านน้าลีน้าเหตุตุยลีเล็บบ้านนี่ตะยุ่ยน้าเหตุนับลงน้าลีลูกชายนี่ตะเมียเปรอมาปะกุงขันไหนเนี่ยชี้เหยส้อนอันเนี่ยนี่ของงานเช็ดนี่แหละสุดเอาเลยยุ่งนี่กูจะ ผู้หลีล้ำมาบอกว่าขยี้บ้านลีดิโอคิดนี่แหละสู่ล่ะแลยุ่งมายาวๆบอกว่าเนี่ยง้าวน้าเล่นไหนมาดิขยี้มาเอ๋เนี่ยน้าเล่นไหนมาดิ